بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، باب الإمام يتكلم بعدما ينزل من المنبر. باب د په بیان د دې کې چې امام کله د منبر نه راکوس شي، خطبه ختمه کی او مزه لانه ده کړي، نو د تکلم خبرې اترې کوي. نو بین الصلاه والخطبه د حاجت او ضرورت په بنا باندې خبرې اترې کول د جمهور او په مذهب حنفي کې د صاحبینو په نیز باندې جایز دي. او مخکې ذکر شول چې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وی دا غرای او مذهب دا دی چې کله امام د خطبه د پار وروته خطیب په منبر کې ناشتو، نو د مز د ختمېدو پورې خبرې اترې کول بیا مکروه دي. دا خبرې بنه امام کوي او نه مقتدیان. قال حدثنا مسلم ابن ابراهیم عن جرير هو ابن حازم لا أدري كيف قاله مسلم أو لا. بدي سند كي ده مصنف رحمة الله عليه شيخ مسلم ابن إبراهيم ده أو شيخ الشيخ جرير ابن حازم ده. نو إمام أبو داود رحمة الله عليه وي زما ده أستاذ چه كم بدي سند كي راغل جرير هو ابن حازم، د دین مراد جرير ابن حازم نه. جرير سره د ابن حازم دا نسبت او قید دی د فارولو غولو چې جرير نوم باندې نور راویانوم دي چې دا غي سره التباس او اشتبار نشي، چې د جرير نه مراد ابن حازم نه، جرير ابن عبد الحميد یا بل عبد الجرير ته نه مراد. نو اوس مصنف رحمت الله علیه وی لا ادري كيف قاله مسلم او لا، ما لپته نشته چې زما دی استاد مسلم ابن ابراهیم دا ویلی وکنه هغه د جرير سره د ابن حازم دا لفظ ذکر کړه او کني او ذکر کړه. نو د قاله دا ضمیر دا راجی دی دی قول د مسلم ابن ابراهیم لا، چې آیا د ابن حازم ویلی دی کنه، او دا او عاطفه ده لا نافیه ده. نو مقصد دا ده چې مال دا پته نشته مصنف رحمت الله علیه وی زمانه هیر دی چې آیا زما استاز کله دا سند ذکر کولو نو صرف جرير ویلیو کنه جرير ابن حازم ویلیو، او بعض دا احتمال ذکر کړي چې دا واو مشدد ده. نو عبارت دا سی ده لا ادري كيف قاله مسلم اولا، مال پته نشته چې زما استاز مسلم ابن ابراهیم مال اول کې دا حدیث بیانول نو چې جرير سره حازم ویلی او کني ویلی. خدا احتمال بعید ده، راجح احتمال اول ده. دا د محدثین او ورع او تقوا ده چې په اسناد کې یو لفظ او یو حرف نسی واکې، نو متن د حدیث خو بیا ډېر بعید او لری خبره ده چې محدثین دی پاغي کې زیادت یا نقصان وکي. نو دا جرير ابن حازم وی عن ثابت دا ثابت ابن اسلم البنانینا عن انس دا انس ابن مالک رضی اللہ عنہونا قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتلو ینزل من المنبر چرا کوشو دا منبرنا چ خطبے کلو فارغ شو فیعرض له الرجلو نور لواندې شوو یو سړی فل حاجتې سهاجت او ضرورت کې، یو سړی ولړواندې شوو مخامخ شوو سهاجت او ضرورت یو فیقوم معه، نو درېدل او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دا رسول الله صلی الله علیه وسلم دې سړی سره درېدو حتا یقضی حاجته، تر دې چې داغه حاجتې پوره کړو خبرې اترې ور سره کړې وي. ثم یقوم بیا درېدل او فیصلی نمزکولو، دا غین پس بیا د جمعې مز ادا کړو. قال ابو داود والحديث ليس بمعروف عن ثابت، هو مما تفرد به جرير بن حازم. امام ابو داود وی دا حدیث معروف او معلوم نه ده د ثابت ابن اسلم البناني نه جرير ابن حازم په دې باندې متفرد شوه. د معروف معنا دا ده چې دا حدیث د ثابت ابن اسلم البناني نه مشهور نه ده. جرير ابن حازم دا په شاګردانو کې په دې روایت متفرد شوه. رجال د دې اسناد ثقات دي، خو مصنف رحمت الله علیه چې د حدیث نه رسو دا کم عبارت ذکر کو نو په دې سره علت د حدیث له اشاره وکا. دارنګه دا حدیث دا علت پکې امام بخاری، امام دارقطنی او مصنف رحمت الله علیه او نور محدثین هم ذکر کړي چې جرير ابن حازم د دې حدیث په متن کې غلط شوه، وهم ور لواقع شوه. صحیح او معروف روایت د ثابت ابن اسلم البناني نه داده چې غد خپل استاد انس رضی الله عنه حدیث نقل کړي. اقيمت الصلاه فاخذ رجل بيد النبي صلى الله عليه وسلم فما زال يكلمه حتى نعس بعض القوم. انس رضی الله عنه چې د مزد لپاره اقامت شوه بس جمع ودریدو والوا، نو یو سړی د نبی صلی الله علیه وسلم لاس مبارک نیولې او خبرې اترې او کلام ورسره شروع کړو. د ماسختن ټیم متردی چې بعض خلکو باندې پر کاله یو جوټه راغلی و، دومره اوګدی خبرې وي خلکو انتظار کول صفونو کې ولاړو چې بعض خلکو پکې جوټي والی وي. نو اصل روایت داسې دی، جرير ابن حازم خطا شوه دی، وهم ورل شوه، نو د اغه روایت نه دا جوړ کړی چې رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل من المنبر فيعرض له الرجل في الحاجه فيقوم معه الى اخر الحديث. دا حدیث امام ترمذی هم ذکر کړی، امام نسائی او ابن ماجه. نو امام بخاری، دارقطنی او امام ابو داود دی حدیث لپدې طریقه باندې معلول ویل دي. او دا قسمه علل خفیه په احادیثو کې ذکر کول دا د جهابذۃ المحدثین کار دی. په ظاهر الاسناد باندې دې پته نه لګي، ذکر اسناد ظاهر رجال چې دی غثقات دي. نو جهابذۃ محدثین دا په خپل ذوق او فهم او ممارست باندې معلومه ای. باب من ادرک من الجمعه رکعه، باب دې په بیان د دې کې چا چې د جمعې یو رکعت راگیر کو، یو رکعت د امام سره رالاند کو، یو رکعت تنتلې، نو آیا دې بد جمعې دا مس پوره کوي کنه سبا کوي؟ نو مصنف رحمت الله علیه شرط ذکر کو، جزاء نه ذکر کړي. من ادرک من الجمعه رکعه په شرط باندې اکتفا وکا، جزاء په حدیث کې را روانه ده، فقط ادرک الصلاه، د دا مز را لاندې کو، دا مز را گیر کو. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. ابو هريرة رضي الله عنه چې رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی چا چې یو رکعت را لاندې کو د مزنا، نو به شک د مز را گیر کو، مز را لاندې کو. سند د دې حدیث سید رجال ثقات ني، دا روایت د متفق علیه. د امام مسلم په بعضی الفاظو کې دا زیادت مرسل راغله، من ادرک رکعه من الصلاه مع الامام، د مع الامام دا لفظ ورسره سیوایی او اضافي راغله، چا چې د امام سره یو رکعت را لاندې کو، فقد ادرک الصلاه، نو د مز اومندو د مز را لاندې کو. د دې ادراک په شرح او تفسیر کې د محدثین او شارحین اختلاف د جسی را لاندې کل، بازی وی فقط ادرک جزء الصلاه، د دې مز جز راگیر کو، یا ادرک وجوبها، د دې مز وجوب راگیر کو. دا مز په د باندې واجب شو چې د ل په وخت کې دومره مکمله او شو چې یو رکعت د مز په کې کول شي، نو دا وجوب په د باندې راغې. یا ادرک فضلها، د دې جماعت اغه فضیلت در لاندې کو، د جمع اغه اجر بدل ملاویږي. مخکې دا روایت ذکر شوی او 412 نمبر باندې د ابو هريره رضی الله عنه په سند چې پاغي کې دې سره دا قید راغلی و چې من ادرک رکعه من العصر فقد ادرك العصر ومن ادرك ركعه من الفجر فقد ادرك الفجر د وقت قید ور سره راغلی او د عصر او د فجر چا چې د مازیګر یو رکات را لاندې کو دومره وقت ور لملاو شو چې یو رکات کول شي نو وجوب او فرضیت د دې مسپد باندې راغې دا رنګ د سار پاغه کې هغه ځکه بیا موږ وضاحت او تفصیل کړو. علامه خطابی رحمت الله علیه په معالم السنن کې د دې حدیث په شرح کې وای په دې حدیث کې دا دلالت ته دا مسله ده چا چې د امام سره پوره رکات راګیر نکو نو د دنه د جمعه هغه مس فوت شو د بیا سلور رکات د ماسپخین کوي ځکه حدیث کې راغلی من ادرک رکعه من الصلاه چا چې یو رکات د امام سره را لاندې کو او که د رکات نه کمی امام په دوی رکات کې د رکوع یو کا د رکوع نه پس یو مقتدی راغی نو د کامل رکات نه دی راګیر کړي نو دا مسله اوس د اهل علم په مابین کې اختلافی ده. جمهور علما دا وایي چې دی به اوس د جمعه دوه رکات نه کوي بلکې د جمعه هغه موز د دنه لاړو دی به سلور رکات د ماسپخین کوي. علامه خطابی وی و الى هذا ذهب الثوري ومالك والاوزاعي والشافعي واحمد واسحاق وقد روى ذلك عن ابن مسعود وابن عمر وانس رضي الله تعالى عنهم. دا مذهب د سفيان ثوري د امام مالک اوزاعي شافعي احمد اسحاق ابن راهويه ده فصحابه کرام کدا د عبد الله ابن مسعود عبد الله ابن عمر انس ابن مالک رضی الله عنهم ده چا چې د رکات نه کم د امام سره راګیر کو د جمعه پر ازبان دي نو د جمعه لاړه د بد ماسپخین سلور رکاته کوي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دارنګ حکم او حماد وی من ادرک التشهد یوم الجمعه مع الامام صلى رکعتين چا که د امام سره صرف تشهد مراګیر کو اخیره قاعده کې مرګره شو د جمعه پر ازنو دی به دوه رکعات د جمعه کوي. دا مذهب د امام ابو حنیفه د امام ابو یوسف دارنګ د حکم او د حماد د امام محمد رحمت الله علیه قولم د جمهور غنته دی. محمد ابن حسن شیبانی رحمت الله علیه مو چا چې د رکعات نه کم را لاندې کو نو دی به ماسپخین سلور رکعات کوي او دی به د جمعې دوه رکعات نه کوي. د جمهور د پاره دلیل دا حدیث د کوم چې په دې باب کې مصنف رحمت الله علیه ذکر کو دارنګ دا روایت په دې الفاظو سره په نسائی کې راغلی په صحیح سند باندې چې من ادرک من الجمعه رکعه صلى الیها اخرى چا چې د جمعې یو رکعات د امام سره را لاندې کو نو بل رکعات ته ور سره یوځې کې دوه رکعات دیو کې. دارنګ په یو روایت کې دا سم راغلی چې اذا ادرك احدكم الركعتين من يوم الجمعه فقد ادرك الجمعه واذا ادرك ركعه فليركع اليها اخرى وان لم يدرك ركعه فليصلي اربع ركعات. چا کد ورکات د جمعه راګیر کله نو د خود جمعه مزو مندو او کنه یو رکات را لاندې کو یو تیتل نو ورسره د بل رکات کی دو رکات د جمعه شول دده او کنا رکات کامل راگیر نکو نو بیا دې سلور رکات او کی خود غ روایت ضعیف د کوم کې چې دا ذکر راغله چې و الا لم يدرک رکعه فليصلي اربع رکعات سند دا غي ضعیف او کمزور دی. امام ابو حنیفه امام ابو یوسف رحمهم الله د بخاری او د مسلم په حدیث باندې استدلال کړی چې ما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا مخکې دا روایت ذکر شوی او چې د امام سره تاسو کوم مزرالان دی کو نو هغه مستاسو کوي او کم چې د تاسو نه قضا شوه فوت شوه هغه به پوره کوي نو د امام سره چې چا د رکات نه کم را لاندې کو دا دی ور سره برابر کی باقی اومدغه مز به هغه شان کوي څنګه چې وی امام کړه دی. باب ما یقرا به فی الجمعه دا باب د په بیان د دې کې چې کوم سورتونه به د جمعې په مسکل لستې شي رسول الله صلی الله علیه وسلم به کوم سورتونه لستل. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة. رسول الله صلى الله عليه وسلم بد أختر بمنزنو كي دارن جد جميع بمسكي لستو سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. فأول ركات كي سورة الأعلى أو بدويم ركات كي سورة غاشية قال وربما اجتمع في يوم واحد فقرأ بهما. ویکل کله بدا اختر او جمعه را جمع شول په یو ورځ کې دا اختر ورځ به مو د جمعې بم وا فقرأ بهما. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به دا دواړه سورتونه لوستل دا اختر هغه کې به هم دا سورتونه ولوستل د جمعې په مسکم. نو دا سورتونه لوستل په اختر کې د جمعې په مسکم مستحب عمل له مستحب طریقه ده. د اختر په منځونو کې دام ثابت دي چې په اول رکعت کې سوره قاف او په دویم کې اقتربت الساعة وانشق القمر سوره قمر الاستل. دارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم کله د جمعې په مسکی په اول رکعت کې سوره جمعه او په دویم کې منافقون. نو دا مختلف طریقې په مختلفو اوقاتو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي. اسناد د دې حدیث صحیح دی، امام مسلم په صحیح کې ذکر کړی، دارنګه امام ترمذی په جامع کې، ابن ماجه په سنن کې، نسائی په سنن کبرا کې. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير. ضحاك بن نعمان بن بشير رضي الله عنه تبوس كرهو ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على إثر سورة الجمعة. رسول الله صلى الله عليه وسلم بد جمعة پرز باندي د سورې جمعې نه رستو سلوستل علا اثر سورۃ الجمعۃ رستو د سورې جمعې نه چې اول رکعت کې به سورې جمعه ولستانو په دویم رکعت کې به بیا سلوستل. فقال نعمان ابن بشیر رضی الله عنه ور لویل وکانه یقرا هل اتاک حدیث الغاشیه په دویم رکعت کې به بیا هل اتاک حدیث الغاشیه سورې غاشیه لستا. نو پاول رکات کې به سورې جمعه وا په دویم کې هل اتاک حدیث الغاشیه. سند د دې حدیث صحیح دی، امام مسلم ابن ماجه او نسائی ذکر کړی. قال حدثنا القعنبي وقال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن جعفر عن ابيه عن ابن ابي رافع قال صلى بنا ابو هريره ابن ابي رافع د دنوم عبید الله ابن ابي رافع المدني چې دا د نبی صلی الله علیه وسلم مولا او غلام او د علی رضی الله عنه کاتب وو. دا زوی عبید الله د علی رضی الله عنه کاتب دی، ثقه دی، او پلار یې ابو رافع المدني. نو دا د نبی صلی الله علیه وسلم مولا وو، د نبی صلی الله علیه وسلم د مولا او د غلام زوی د ابن ابي رافع عبید الله ابن ابي رافع المدني. دوی چې ابو هرره رضی الله عنه موږ د جمعه جمع را کړې وا فقرأ بسوره الجمعه وفي الركعه الاخره اذا جاءك المنافقون. نو په اول رکعت کې سوره جمعه لسته وا او په دویم کې سوره منافقون. قال فادركت ابا هريره حين انصرف. دوی چې ملاو شو هم د ابو هرره رضی الله عنه سره حين انصرف کله چې غد موز نه را واپس شو جمع وکا. فقلت له انك قرات بسورتين كان علي رضي الله عنه يقراه بهما بالكوفه. تاخذ دو سورتنا په جمعې کې ولستل، علي رضي الله عنه هم په کوفه کې دا لستل. اول رکعت د جمعې کې سوره جمعه او په دویم کې منافقون. قال ابو هريره و ابو هريره رضي الله عنه فرمایل فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا بهما يوم الجمعه. ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نم اوریدلی چې دا دواړه سورتونه به د جمعې په مسکل لوستل. د دې حدیث سند هم صحیح دی، رجال ثقات دی، امام مسلم، ترمیزی، ابن ماجہ او نسائی دی حدیث تخریج کړه. قال حدثنا مسدد عن يحيى بن سعيد عن شعبة عن معبد بن خالد عن زيد بن عقبة عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ جمعة بمسكي والركات كي سورة أعلى وبدويم كي غاشية لستا. ددي حديث سندم سيد امام نسائي بسنن كبرى كي دارنگ امام احمد په مسند کې، ابن حبان په صحیح کې ذکر کړی. نو دا مختلف سورتونه په مختلفو اوقاتو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي. په جمعه او عیدینو کې په اول رکعت کې سوره اعلا، په دویم کې غاشیه، دارنگ کله په اول رکعت کې سوره جمعه او په دویم کې سوره غاشیه، کله په اول رکعت کې سوره جمعه او په دویم کې سوره منافقون. باب الرجل يأتم بالإمام وبينهما جدار. باب دې په بیان د دې کې چې یو مقتدی د امام پسې اقتدا کوي، د امام او د مقتدی په منځ کې دیوار وي، نو دا اقتدای ورپسې صحیح او جایز ده. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرته. رسول الله صلى الله عليه وسلم فخبل كورك مسكرا والناس يأتمون به أو صحابة إكرام وخلق وربس اقتداك لمن وراء الحجرة ذكور شالا. سند د دې حدیث صحیح ده. هشام ابن بشیر الواسطی اگر چې مدلس ده، خو په دې ځای کې په صیغه د اخبار سره دا روایت نقل کړي، نو د تدلیس غ شبه منتفی ده. د دې غونته حدیث امام بخاری، امام مسلم رحمت الله علیهم ذکر کړي، دارنګ ابن ماجه د عائشه رضی الله عنها نه چې دا غی لفظ ده چ ان النبي صلى الله عليه وسلم كان له حسير يبسطه بالنهار ويحتجره بالليل فثاب اليه ناس فصلوا وراءه. ده نبي صلى الله عليه وسلم يوم صلاه بوزو چې درزه به غړولو د شپې به راغوند کو، نو په دغه پوزي باندې د شپې رسول الله صلى الله عليه وسلم مسکولو، نو خلق را جمع شوی و در رسول الله صلی الله علیه وسلم اقتدای کړی و. دی حدیث کې چې کوم ذکر د حجرې راغې من وراء الحجرتی، نو په دې کې د اهل علم اختلاف د درې اقوال دي چې د حجرې نه مراد څه شی دي. امام طحاوی رحمت الله علیه دا حمل کړ په دې باندې چې دینه حجره د عائشه رضی الله عنها مراد ده، چې دې په کور کې مسکولو او د کور شاله د دیوار نه رستو صحابه کرامو د رسول الله صلی الله علیه وسلم پس اقتدا کوله. او بعضی وی چې د حجرې نه مراد حجره الحصير ده، چې د نبی صلی الله علیه وسلم موسلا او پوزه به کمزه کې د مز د پاره پروتو دا غینه وړو کې دیوار را چا پیرو، نو دغه تنه مراد ده. او دریم قول پکې ده چې دا حمل په تعدد باندې، کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د امهات المؤمنین په حجره کې مسکړه صحابه کرام ورپسې اقتدا کړي، کله په حجره الحصير کې مسکړه او صحابه ورپسې اقتدا کړي دا. نو د امام او مقتدی په مابین کې چې حائل وي، دیوار وي یا بل څه شي، نو دا اقتدای صحیح ده، موزه د امام پسې صحیح کیږي. لکه دې حدیث کې راغل چې صحابه کرام د رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې د کور شاله د مز اقتدا کړي وا. دارنگ ابن ابي شيبه رحمت الله عليه د صالح مولى التوأمه په سند باندې ذکر کړي، دی وی چې صليت مع ابي هريره فوق المسجد بصلاه الامام، ما د ابو هريره رضی الله عنه سره د جمعات په چت باندې مسکړو، امام لاندې و داغه پسې مونږ اقتدا کوله. نو صالح مولى التوأمه اگر چې په دې کې ضعف دی، خو سعيد ابن منصور هم دا روایت په بل سند باندې د ابو هريره رضی الله عنه نه ذکر کړي، نو داغه نه دا ثابت دی چې د جمعات د چت د پاسه مسکړو او امام لاندې و. بدايع الصنايك علامة كاساني رحمة الله عليه ولو كان بينهما حائط ذكر في الأصل أنه يجزئه وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه لا يجزئه ويكشرت الإمام ودى مقتديان فمنسكي وديوار ويغحايل وي ندى إمام أبو حنيفة رحمة الله عليه مشهور قول داده شدى اقتداء د مقتدیانو د امام پسې جایز ده او یو روایت د امام ابو حنیفه نه دا راغلی چې نه دا موز د مقتدیانو ورپسې جایز نه ده چې کله د مقتدی او د امام په منځ کې داسې حائل وي چې امام نه ویني او بعضې اهل علم دا فرق کړی دی چې مکان یو وي نو که امام نه ویني نو بیا یې موز صحیح دی او که نه مکان جدا شو یو په جومات کې دی بل د جومات نه بار ځای بلا ضرورته ولاړ دی نو موز بیا نه کیږي. باب الصلاة بعد الجمعة باب ده په بیان ده دی کی چې د جمعې نه پس به تطوع او سنت څومره کیږي. دی باب کې به مصنف رحمت الله علیه هغه حدیث ذکر کوي چې د جمعې نه پس رستو څومره سنت دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دو رکعت کړي صحابهونه ثابت ني دارنګ صحیح احادیثو کې دام راغلي چې حکم کړه که څوک مسکی سلور رکعت دیو کی د صحابه کرامو نشپګ رکعتونه ثابت ني. د جمعې سنن قبلیه آیا د دین مخکې د ماسپغین غونټې سنت شته کې نشته او چشته نو څو رکعت دي دا د اهل علم په مابین کې اختلافي مسله ده. قول راجح چې کم د دلایل نه ثابت دی غدا دی چې د جمعې د موز نمخ کې کم موز کیږي نو د دې حیثیت به د نوافل وي. دا داسې سنت موکد نه دي لکه څنګه چې د ماسپخین نمخ کې کیږي. د دوو رکاتو نه راواخلې تر دولسو رکاتو پورې د صحابه کرام رضی الله عنهم نه ثابت دي. بعضې صحابه به دوه رکاته کول بعضې سلور رکاته لکه شرح معانی الآثار کې د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما اثر راغلی چې کان یصلی قبل الجمعه اربعا لا يفصل بينهن بسلام. ابن عمر سه بده جمعه نه مخکې سلور رکعات کول پاغي کې به سلام نه ګرځول د سلور به په یو سلور رکعات به په یو سلام باندې و. دارنګه مصنف د عبد الرزاق مصنف د ابن ابي شيبه کې د عبد الرحمن السلمي نقل دی غوي كان عبد الله بن مسعود يأمرنا أن نصلي قبل الجمعة أربعا. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بمونغ لحكم كولو چه ده جمعين مخي ده سلور ركاتا كو نو ده سلور ركاتا یا دو ركاتا یا کمو بیش ده ده صحابة اكرامون ثابت تي تردول سرکاتو پوری خدا پا حيثيت ده نوافلو بانده او ده سه سنت موقد ندي لکه سنگ چه ده ماسپخين نمخي ده او هر چې د جمعې نه رستو دی نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا ثابت دی چې دوه رکعات هغه کړي. دام ته نه ثابت دی چې صحابه کرام له حکم کړي چې من کان منکم مصلیا حدیث براشی من کان مصلیا بعد الجمعه فلیصلی اربعا څوک د جمعې نه پس مسکی نو سلور رکعات دی وکي. دا علی ابن ابي طالب عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما ابو موسی اشعری دارنګ د نور تابعین ندام نقل دی چې غیبه د جمعې نه پس اول دو رکعات او کل بیا سلور رکعات شپږ رکعات به کول. قال حدثنا محمد بن عبيد وسليمان بن داود المعنى د دواړو د حدیث معنا یو ده اگر چې الفاظو کې اختلاف شته. قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع أن ابن عمر رأى رجلا يصلي ركعتين يوم الجمعة في مقامه. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يوسريك تلوش مزيكول دو ركعتا دجومي في مقامه بخبل زيكي دجومي مزيك بكم زيباني كلاو داغين پس دو ركعتا ومفدغ زيكول فدفعه. نو عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما غل دیکا او ټیله ور کړی و وقال ور لویلی اتصلی الجمعه اربعا ولج مسل رکعات کیس د جمعې فرض خو دو رکعات ای وکانه عبد الله یصلی یوم الجمعه رکعتین فی بیته عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما بد جمی د موز نه پس دو رکعت په کور کې کول و یقول فرمایل به هکذا فعل رسول الله صلی الله علیه وسلم دارنګ رسول الله صلی الله علیه وسلم بکور په کور کې به دو رکعت کول په جمعات کې مته ثابت دی عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما په جمعات کې مکړی په کور کې مکړی اسناد د دې حدیث صحیح دی امام بیهقی په سنن کې دا حدیث د عطاء ابن ابي رباح په سند باندې نقل کړي هغه وی رايت ابن عمر دفع رجلا عن مقامه الذي صلى فيه المكتوبه ما عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما کتل او چې یو سړی له دې کور کړي وا چې هغه په هغه ځکه مسکول او کمزې کې چې فرض کړي او بیا ورلو انما دفعتك لتقدم او تاخر دا دې کمه زکه درکه چې ته یا مخ کې شي یا رستو شي کمزې باندې چې فرض مسکړي نو د دین یا مخ کې شي یا رستو شه د نوافل او د سنتو د پاره دا عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما د دغه اثر اسنادم صحیح دی کوم چې امام بیهقی د عطاء ابن ابي رباح په سند باندې ذکر کړي او دې حدیث کې چې دا راغل چې کان ابن عمر یصلي یوم الجمعه رکعتين الى اخره دا امام مسلم رحمت الله علیه په صحیح کې ذکر کړي دا رنګي ترمذی او ابن ماجه دا عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما مختلف روایت راغلي دي یو روایت کې دا دی چې صلى بعد الجمعه رکعتين د جمعې نه پس به دو رکعات کول کدي روایت کې ذکر شول دا رنګي نورو روایتو کې براشي دارنګ یو روایت د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما نه دا راغله چې صلى في المسجد بعد الانتهاء من صلاه الجمعه ركعتين ثم اربعا چې د جمعې د موز نه کله فارغ شو دوه رکعات وکړ دا غو دوه رکعاتونه رستو بیا سلور رکعات وکړ لکه رستو دا روایت را روان دي د دوالو اسناد صحیح دي دوه روایتونه راځي یو 1130 نمبر باندې بل په 1133 چې عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما د جمعې د موز نه پس په مسجد کې اول دو رکعات وکړ بیا سلور رکعات وکړ ابن المنذر رحمت الله علیه په خپل کتاب الاوسط کې وی وقد اختلف اهل العلم في هذا الباب په دې باب کې د اهل علم اختلاف دی چې د جمعې نه پس به څو رکعات وي فرأت طائفة أن يصلي بعدها أربعة نو ده أهل علم ده يو طائفية وده جيو جماعة رأي ومذهب ده ده چه دين پس سلور ركعة سنة تي ده قول ويده عبد الله بن مسعود إبراهيم نخعي ده إسحاق أو ده أصحاب الرأي ده أو دوهم قول پده مسألة كده ده أن يصلي بعدها ركعتين ثم أربعا چه ده جمعين پس بأول دو ركعة كي بيا سلور ركعة مجموعة بشبق ركعة خو اول دو رکعات بیا سلور رکعات دا قول د علی ابن ابي طالب عبد الله ابن عمر ابو موسى اشعري او په تابعينو کې د مجاهد عطا سفيان ثوري دي امام احمد رحمت الله عليه وي ان شاء صلى ركعتين وان شاء اربعا دا هر بند له اختیار دي خو خي دو رکعات دي او کی خو خي سلور رکعات دي او کی ابن قدامه رحمت الله علیه د امام احمد یو بل قول ذکر کړ او ان شاء ستن او که خوخی نشبغ رکات دیو کی قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عمر بن عطاء بن ابي الخواري ان نافع بن جبير ارسله الى السائب بن يزيد بن اخت نمر ابن اخت نمر النمر يساله عن شيء راى منه معاويه في الصلاه عمر بن عطاء ابن ابي الخوار دي وي چ نافع بن جبير ز سائب بن يزيد رضي الله عنه للي گلوم يساله عن شيء چې دی عمر ابن عطا د صائب ابن یزید نه دی یو شی بارک تپوس کولو را منه معاویه فی الصلاه چې دی صائب ابن یزید نه معاویه رضی الله عنه په مسکی کتلو فقال صليت معه الجمعه نو دا صائب ابن یزید وی چې ما مسکره معاویه رضی الله عنه سره د جمعه فی المقصوره په مقصوره کې مقصوره دا د بادشاهانو سلاطینو د پاره به یو خاص کمره جوړول شو په مسجد کې د دې لپاره چې غي پاغي کې محفوظ وي سوک سے ضرر ورنکی حملہ پیونکی او اول چې وی په جمعات کې مقصوره جوړ کړې ونه دا معاوی رضی الله عنه جوړ کړې وا کله چې خارجی راغې په د باندې گزار کول والو او د دین مخ کې امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه دا کافر د لاسه په جمعات کې شهادت ور لملاو دارنګ علی رضی الله عنه لا نو معاوی رضی الله عنه د صحابه او د تابعین په مشوره باندې بیا په مسجد کې مقصوره جوړه کا پاغي کې به مسکول دي د پاره چې محفوظ وي. امام نووي رحمت الله عليه په دې کې دلیل دی علی جواز اتخاذها فی المسجد اذا رآها ولی الامر مصلحتا. د مصلحت په تور باندې کې په جمعات کې مقصوره د نزان له بند کوټه جوړی چې پاغي کې د مسلمانانو امیر او خلیفہ خلق ال امامتی ورکه یو پدی کې مصلحت وینو دا جایز دی. نصائب ابن یزید وی چې ما د معاویه رضی الله عنه سره د جمعې مس په مقصوره کې کړو فلم ما سلمت هر کله چې ما سلام ګرځول او قمت فی مقامی او درېدل وم په خپل ځای باندې فصلیت نو ما مسکول مزمک وک فلم ما دخل ارسل الیا هر کله چې معاویه رضی الله عنه خپل کور لدن نشو نو ما پسې سوال جواب رو لېګلو سو کې رو لېګل چې راشه فقال نوي ورا لا تعد لما صنعت دوباره بیا داسې مکو دا کم کار چې دی وکو اذا صليت الجمعه کله چې ته د جمعې مزو کې فلا تصلها بصلاه نو تم په وس کو د دې سره بل مز حتى تكلم او تخرج تر دې چې ته خبرې اترې وکې او تخرج یا ته د اغزه نوځي کمزه کې چې تا د جمعې مسکړه ده د جمعې د مسره یا د بل مسره ته تراغه پورې دوی مز کاغه نفل وی کاغه سنت وی دا م پی وسکوا تر دې چې د دواړو منځونو په منځ کې خبرې اترې ذکر او اذکار وکي یا د غزه بدل کې د غزه نوځي بل زبانه ودرېږي فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك زك نبي صلى الله عليه وسلم ده حكم كره ده ألا توصل صلاة بصلاة حتى تتكلم أو تخرج دا چه نبشي پي وسكولي يوموز دبل مصرا ترده چه تخبري وكي ياد ده غزين روزي مخ كده ده مسألة تفصيل وضاحت سر تير شبه اسناد ده حديث سيده ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج اگر چه مدلس ده او په دې ځای کې په صیغه د اخبار سره دا روایت نقل کړی د خپل استاد عمر ابن عطا نه نو د تدلیس هغه شبهه منتفی ده. دا حدیث امام مسلم هم ذکر کړی دارنګ عبد الرزاق په مصنف کې او امام احمد په خپل کتاب المسند کې. قال حدثنا محمد بن عبد العزيز بن ابي رزمه المروزي قال أخبرنا الفضل بن موسى عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء عن ابن عمر قال كان إذا كان بمكة عطاء بن أبي رباه وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما وكلمك مكرمك وفصل الجمعة ندجمي مزبوكو تقدما ندخبل زينب لقلوان ديشو فصل ركعتين ندوركات بيوكل ثم تقدم بيابد دغزين لقلوان ديشو فصل أربعا نسلور ركعت بيوكل اول دو ركعت بيسلور واذا كان بالمدينه يوكل شبه مدينه منوره كيو صلى الجمعه تامز د جمعه بيوكو ثم رجع الى بيته بيبر واپس شخبل كور لا مكه مكرمه كي خبدي او قسم مسافر كور خبل نو نو په مسجد کې به اول دو ركعت د جمعه نه پس وکل بیا سلور ركعت او مدینه منوره کې چې به موز د جمعه کو کور لبه واپس شو فصلى ركعتين نو دو ركعت موز به کولو ولم يصل في المسجد او په مسجد کې به موز نه کولو مدینه منوره کې فقيل له نور لو ویل شو تپوستو شو چې تم کم مکرمه کې نو داسې کې چې مدینه منوره کې نو داسې کې فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك نو عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بداسې کول دا غی طریقه و نو دا غی اقتدا کوم دا غی په سنت عمل کوم. اسناد د حدیث سید رجال ثقات دی او په حدیث کې چې دا جمله راغ چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم يفعل ذلك نو دا د حدیث د شطر ثانی لراجی دا د حدیث دا اول ایسه چې کومه دا چې عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما به مکه مکرمه کې نو دو رکعت به وکړ موز د جمعه به وک نړوان دی بشو دو رکعات به وکل بیا به لګړوان دی شو سلور رکعات به وکل نو اغیل دا لفظ نه دی شامل چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یفعل ذلک زکه هغه موقوف دی په عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما باندې لقد عطاء ابن ابي رباحنا یو جماعت د ثقات را نقل کړي چې دا موقوف دی په عبد الله ابن عمر سه او دی حدیث کې کم د تفریق ذکر چراغ چې د جمعه کم سنن بعدیه دی په مکه مکرمه کې به په دغه انداز کول مدینه کې به په دې انداز باندې کول نو د دې په ذکر باندې یزید ابن ابي حبيب د عطان منفرد شوه دی د یزید ابن ابي حبيب نه علاوه نور راویانو دا نه دی ذکر کړي چې عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما به دا تفریق کولو چې مکه مکرمه کې به دا ترتیب او مدینه کې دا قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير حا وحدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا اسماعيل بن زكريا عن سهيل عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن الصباح قال مصنف رحمه الله عليه قد سرد دي اختلاف الالفاظ لاشاركي ذکر مصنف استادان په دې سند کې دوه دي د حای تحویل نه مخکې احمد ابن یوسف او د حای تحویل نه پس محمد ابن الصباح نو احمد ابن یونس چې دا حدیث کله ختم کې داسې وایي چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم او محمد ابن الصباح چې کله اسناد انتها لورسي نو پاغي کې وایي قال د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا لفظ ورسره نه ذکر کړي من كان مصليا بعد الجمعه فليصلي اربعا سوق قد تاسو نموس کوونکی د جمعه نه پس او د دا اراده وی چې موز دیو کی فليصلي اربعا نو د دې سلور رکعات او کی وتم حديثه او په دې ځای باندې پوره شو حدیث د محمد ابن الصباح د محمد ابن الصباح چې کوم روایت دی اتر دې ځای پوری پوره شو من كان مصليا بعد الجمعه فليصلي اربعا وقال ابن يونس احمد ابن يونس قبل حديث داس ذكر كي اذا صليتم الجمعه قال تاسو مز د جمعه او كيف صلوا بعدها اربعا نتاسو د دين فصلوا الركعات كوي قال فقال لي ابي قال ذا سهيل ابن ابي صالح وي فقال لي ابي نمال زما بلار ابو صالح وي يا بني اي بچيا فان صليت في المسجد ركعتين کتاب جمعات کې دوه رکعات او کل ثماته تل منزل بیا کور لراغي او البيتا معنا د دواړو یو د منزل او د بیت خود راوینه راوی له شق واقع شوه چې لفظ د منزل ذکر کړه کده بیت چې کله تا جمعات کې دوه رکعات او کل بیا کور لراغي فصلي رکعتين نو بیا په کور کې دوه رکعات وکا نو په سلور به عمل راشي دوه دی په مسجد کې او کل دوه په کور کې وکا بعض اهل علم دا تفصیل ذکر کړه ک په جمعات کې سو دا سنن بعدیه کوي نو سلور رکعات دیو کی او ک په کور کې کوي نو دو رکعات دیو کی ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم په کور کې دو رکعات کړي او دا حکم کړه من کان مصلیا بعد الجمعه فليصلي اربعا دا فرق شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه ذکر کړی چې جمعات کې سلور پکار دی او کور کې څوک دا سنت ادا کوي نو دو دیو کی خو په دې تفریق باندې د سنت نه دلیل نشته کچا دوه رکعات او کل دام ثابت ني فعلی روایت د رسول الله صلی الله علیه وسلم پکې راغله کچا سلور رکعات او کل نو دام ثابت دی قولی روایت پکې راغله من کان مصلیا بعد الجمعه فليصلي اربعا کچا شپږ رکعات او کل نو دام د صحابه کرامو نه ثابت دی د عبد الله ابن عمر علی ابن ابي طالب ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنهم نه خدا شپږ رکعات بیا څنګه کوي اول دو رکعات ورپسې سلور رکعات لکه مخکې روایت د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما کې ذکر شول اسناد د دې حدیث د ابو هريره رضی الله عنه چې کوم ذکر شو دا د زهير ابن معاويه الجعفي په سند باندې صحیح دی او د حای تحویل نه پس چې کوم اسماعیل ابن زكريا په کراغله دی صدوق دی لا باس به نو د په سند باندې بیا حسن دی دا حدیث امام مسلم رحمت الله عليه په صحیح کې مروونه دارنګ ترمذی او ابن ماجه هم ذکر کړي پر روایت د مسلم کې داسې راغلی اذا صلى احدكم الجمعه فليصلي بعدها اربعا، کله چې یو تن په تاسو کې د جمعې مزو کې نو داغې نه پس نه بیا سلور رکاته وکي. ابن حبان رحمت الله علیه په دې لفظ سره ذکر کړ په خپل صحیح کې، بیا امام ابن حبان وی وهذا امر استحباب لا امر ایجاب، دا امر چې کوم حدیث کې راغلی نو دا امر د استحباب د امر د ایجاب نه دی، دا سلور رکاته واجب نه دی بلکې مستحب دی. او بیا دا حدیث په لفظ د تخیر سره ذکر کړی ذکر حدیث کې راغلی دی چې من کان مصليا بعد الجمعه فليصلي اربعا، نو پدې کې مسکون کې له اختیار دی کوڅوک مزکول غواړي نو سلور رکاته دی، او کوڅوک نه کوي نو پاغ باندې سملامتی او حرج نشته. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الجمعه ركعتين في بيته، رسول الله صلى الله عليه وسلم بده جمعه نه پس دو رکعت په کور کې کول. دې حدیث اسناد صحیح دی، امام مسلم ترمذی ابن ماجه ذکر کړ خو پاغي کې د فی بیته دا لفظ نشته، صرف دومره الفاظ دي چې كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الجمعه ركعتين. رستم مصنف رحمت الله علیه دا حدیث ذکر کی دا عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما نه پاغي کی دادی وکانا رسول الله صلی الله علیه وسلم لا يصلي بعد الجمعه حتى ينصرف فيصلي ركعتين، رسول الله صلی الله علیه وسلم بده جمعه نه پس مزنه کولو تر دې چې کور لبلاړو واپس بشو نو دو رکعت به وکل. مخکم روایت ذکر شو چې عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما بدا دو رکعات په کور کې کول، او بیا به فرمایل هکذا فعل رسول الله صلی الله علیه وسلم، دارنګ رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي چې دو رکعات به په کور کې کول. دارنګ د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما نه ثابت دي لکه مخکې ذکر شو چې په جمعات کې کړي دي، نو دا په جمعات کې کولم ثابت ني او په کور کې کولم ثابت دي، دا اختلاف محمول په توسع باندې، دا ټولې طریقې جایز دي، مکلف او انسان لپاره دي کې اختیار دي چې په کومه طریقې عمل وکړو، نو د سنت طریقه راجوندای کا او د په سنت طریقه عمل کوون کې د سملام پینشته. قال ابو داود وكذلك رواه عبد الله بن دينار عن ابن عمر، امام ابو داود وی دا حدیث چې څنګه سالم د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما نه روایت کړه دی نقل کړه دی، نو عبد الله ابن دینارم د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما نه په دې طریقه باندې نقل کړه دی فی بیته دا لفظ ذکر کړه. قال حدثنا ابراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال اخبرني عطاء انه را ابن عمر يصلي بعد الجمعه، عطاء ابن ابي رباح وی چې ما عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما کتل او چې د جمعې نه پسې مسکولو، فینماز عن مصلاه الذي صلى فيه الجمعه، د فینماز معنا د فینفصل یا يفارق مقامه الذي صلى فيه، اغه زی به پری خود کوم زی کی چې به فرض مسکړو، جدا بشو عن مصلاه الذي صلى فيه الجمعه، د اغه زینا چې کوم زی کی به د جمعې مسکړو، قليلا لغونتي غیر كثير ډیر زیات نه لغونتي به د اغه زین مخک رستو شو. قال فيركع ركعتين، عطاوي چې د عبد الله بن عمر رضی الله عنهما به دو رکعات کول، ثم يمشي انفس من ذلك، بیا به د دین لغون تل لري لاړو، انفس من ذلك معنا دا د ابعد من ذلك، مخکې چې به د فرض او د غزین لغون تل واندې شوو دو رکعات به وکول، نو د دو رکعاتو نه پس چې به موس کول نو بیا به لک سیوا مخکې شو د دین به لک لري شو، فيركع اربع ركعات، نو بیا به سلور رکعات وکول. قلت لعطا كم رايت ابن عمر يصنع ذلك، ابن جريج وی چې ما عطا ابن ابي رباح لوي چې عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما سو پیری تا کتل او چې داسې به کول، قال مرارا، هغه بار بار یعنی ډېر پیری می کتل او چې دا ترتیب به و چې موز به وکونو لغون ته بړوان دي شو دو رکعات به وکول، بیا به لګ ډېر لوان دي شو سلور رکعات به وکول. اسناد د دې حدیث صحیح دی، امام ترمذی رحمت الله علیه په خپل جامع او سنن کې دا حدیث راوړی. قال ابو داود ورواه عبد الملك ابن ابي سليمان ولم يتمه، امام ابو داود وی چې دا حدیث عبدالملک ابن ابي سليمان هم روایت کړی دی، خو هغه دا حدیث پوره نه دی ذکر کړی، مختصر راوړی. او عبدالملک ابن عبدالعزیز ابن جریج دا حدیث کامل او پوره ذکر کړی دی. هذا والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.